Jesteśmy na spotkaniu wspólnoty Sychar w Górce Klasztornej 22 kwietnia 2007 roku. Najpierw pytanie. Wspólnota Sychar. Jak powstała? Wspólnota Sychar i nazwa, czyli słowo Sychar oznacza miejsce, spotkanie Chrystusa z Samarytanką. Wspólnota powstała w 2003 roku. Założycielami wspólnoty byli uczestnicy rekolekcji adwentowych, które odbyły się właśnie w 2003 roku, a rekolekcje te prowadzili małżonkowie, którzy doświadczali kryzysu małżeńskiego i byli autorami właściwie tych rekolekcji. I wspólnota zrodziła się wkrótce po tych rekolekcjach i utworzyli ją małżonkowie sakramentalni, którzy doświadczali kryzysu małżeńskiego. Idea samej wspólnoty była ideą koncentrującą się na małżonkach sakramentalnych, którzy szukali rozwiązania swojego kryzysu poprzez wspólnotę. A dlaczego właśnie Sychar? Skąd ta nazwa? Nazwa Sychar, nazwa miejscowości, której spotkanie nastąpiło między Chrystusem a Samarytanką. Czyli jest to historia biblijna. A do kogo wobec tego jest głównie adresowana ta wspólnota? Wspólnota adresowana jest i zapraszamy osoby do wspólnoty, które są małżonkami sakramentalnymi, których małżeństwa są w kryzysie. Czy w takim razie w obrębie wspólnoty jest coś takiego jak formacja? I jeśli tak, to jak ona wygląda? Nasza wspólnota opiera się na wierze w moc sakramentu małżeństwa. I oczywiście twórcą sakramentu jest sam Bóg i w nim odnajdujemy tę moc, która ma uzdrowić nasze małżeństwa i dostarczyć samym małżonkom nadzieję, że ich małżeństwa właśnie w oparciu o wykorzystanie tej mocy płynącej z sakramentu małżeństwa mogą być uratowane. Że po prostu każde małżeństwo trudne, które przeżywa kryzys, ma szansę być uratowane, niezależnie od stopnia tego kryzysu, czy fazy tego kryzysu. W każdej sytuacji, nawet tak zwanej po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest uratowanie małżeństwa, o ile małżonkowie podejmą trud i wysiłek ratowania go w oparciu o sakrament małżeństwa, o wykorzystanie tej mocy płynącej właśnie z sakramentu małżeństwa. No dobrze, brzmi to tak bardzo idealistycznie, jest teoretycznie. Czy moglibyśmy to na jakimś konkretnym przykładzie poznać? Czy jest jakiś konkretny przykład małżeństwa, który właśnie we wspólnocie jest, o którym moglibyście opowiedzieć? Przez pewien okres czasu, około roku, przychodziło małżeństwo, które było już po rozwodzie cywilnym. Mieszkali małżonkowie oddzielnie, a w ostatnie święta Bożego Narodzenia, przed tymi świętami podjęli decyzję o wspólnym życiu i odnowili swoją przysięgę małżeńską w 25-lecie swojej pierwszej przysięgi małżeńskiej. No jest to dla nas bardzo ważne, bo w dzisiejszym świecie wydaje się, że małżeństwa nawet w tak głębokim kryzysie jak to, o którym mówię, nie mają szansy na powrót do siebie i na wspólne życie. No to jest już ten najwspanialszy efekt, o który wszyscy się modlicie, kiedy nastąpiło uzdrowienie, ale gdybyście mieli dokończyć takie zdanie, samo bycie we wspólnocie. Bycie we wspólnocie Sychar daje mi To jest moje doświadczenie i też doświadczenie wielu osób i z naszej wspólnoty, i z forum, że bardzo długo, będąc w kryzysie małżeńskim, szukaliśmy dla siebie pomocy i szukaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy dostać wsparcie. Rozmawialiśmy z wieloma psychologami, także z wieloma księżmi, ale nikt nie potrafił nam wskazać drogi i sposobu radzenia sobie z tym kryzysem. I w momencie, kiedy ja trafiłam i wiele osób trafiło do wspólnoty i na forum, poczuliśmy się, że to jest właśnie nasze miejsce, że to jest, że wspólnota daje nam wskazówkę, jak postępować w naszym kryzysie. To znaczy nie szukać rozwiązania właśnie w rozwiązaniu małżeństwa, tylko szukać rozwiązania w siły do trwania w tym małżeństwie i do wierności i szukania nadziei na to, że to małżeństwo, mimo że jest w bardzo złym stanie, ma szansę na uratowanie. Bycie we wspólnocie trudnych małżeństw Sychar daje mi... Pozwoliło mi jakoś dojrzewać jako człowiekowi. Przedtem czułam się bardzo zagubiona, nie odczuwałam akceptacji środowiska. Nawet moja rodzina uważała, że skoro moje małżeństwo się rozpadło, to jestem jakaś podświadomie, jakaś taka, no może nieudacznikiem trochę. A tutaj pozwoliło mi to odzyskać poczucie godności takiej ludzkiej. I nie czuję się samotna, nie czuję się zagubiona w świecie, bo wiem, że są ludzie, którzy chcą iść podobną drogą. Mam wsparcie ludzi, którzy również chcą być wierni niezależnie od sytuacji. Dlaczego warto walczyć o swoje małżeństwo? Przede wszystkim, bo kocham swoją żonę, bo 16 lat temu mieliśmy pierwszy kryzys, była to zdrada żony i udało nam się to małżeństwo uratować wtedy. Mamy troje dzieci, trzy córki i w obecnej epoce, kiedy jest ogólne przyzwolenie na rozwód, moim zadaniem jest dać im taki przykład, by po prostu to udowodnić, że nie ma czegoś takiego jak rozwód, który jest dobry. Pojawia się słowo kryzys, a co kryje się w ogóle pod tym tak ogólnym pojęciem kryzys małżeński? Kryzys małżeński to jest taka sytuacja na drodze rozwoju małżeństwa, kiedy coś się zmienia, coś to może być, zmienia się coś w relacji małżonków, zmienia się coś w warunkach zewnętrznych, ale w każdym razie to jest taka sytuacja, mówiąc najogólniej, kiedy to małżeństwo wymaga jakichś zmian. I forum czy spotkania wspólnoty to jest taka okazja, żeby po pierwsze dostrzec, co to jest, w ogóle jaka jest przyczyna tego kryzysu, gdzie szukać tego czegoś do zmiany. A po drugie, żeby potem już właśnie jakichś środków szukać. A dlaczego warto walczyć w ogóle o małżeństwo? Myślę, że walczyć warto o małżeństwo dlatego, że człowiek powinien żyć zgodnie z prawem danym mu przez Boga. A w tym prawie również zawarta jest wierność. Jeżeli sprzeniewierzę się wierności, jeżeli sprzeniewierzę się miłości, tej miłości mądrej, która jest decyzją, nie tylko emocją, to nigdy nie zrealizuje się jako człowiek w swoim życiu, nie zrealizuje się w tym planie Bożym. Małżeństwo, rodzina, dzieci. A jak pomóc dzieciom, gdy małżonkowie przeżywają kryzys? No, najważniejsze, tak mówiąc najogólniej, to zadbać o poczucie bezpieczeństwa dzieci, żeby w tym czasie nie było jakichś innych zmian, bo już dzieci wyczuwają, że nawet jeżeli nie rozmawiamy o tym z nimi, że coś się zmienia i ważne jest, żeby wtedy nic się innego nie zmieniało. Miejsce zamieszkania, szkoła, ważne dać dużo uwagi, otoczyć je wsparciem, ciepłem i mówić takie rzeczy oczywiste, podstawowe, takie, o których często zapominamy. Kocham cię, nigdy cię nie opuszczę, są kłopoty, ale my je przetrwamy, poradzimy sobie z tym. I mówić na poziomie odpowiednim do wieku właśnie dzieciom, co się dzieje, żeby nie było takiej sytuacji, kiedy pewne fakty są namacalne. Dzieci widzą różne kłótnie, dyskusje, zmiany związane z wyprowadzką na przykład któregoś z rodziców, z tym, że rodzic nagle jeden ma mniej czasu dla dzieci. I ważne jest to, żeby im mówić. Co to znaczy być odpowiedzialnym w małżeństwie, które przeżywa kryzys? Być odpowiedzialnym w małżeństwie, które przeżywa kryzys, to znaczy trwać w tych zobowiązaniach, które wynikają z przysięgi małżeńskiej, bronić małżeństwa w oparciu o sakrament małżeństwa i brać odpowiedzialność za małżeństwo, to brać jednocześnie jakby odpowiedzialność za prawdę o małżeństwie, czyli trwać wierności i wierzyć, że moc sakramentu jest mocą płynącą od Stwórcy i realną mocą. No dobrze, ale w społeczeństwie niejako automatycznie pojęcie kryzys małżeński kojarzy się z rozwodem. Zgoda bądź niezgoda na rozwód. Czy to coś zmienia z punktu widzenia przyjętego sakramentu? Rozwód jest złamaniem przymierza trójstronnego, czyli małżonków z Panem Bogiem, jest znieważeniem przymierza zbawczego, jakim jest sakrament małżeństwa, stanowi zasadniczą przeszkodę na drodze do uzdrowienia małżeństwa. Dlatego rozwód jest złem, które jak każde zło, na które nie powinno się wyrażać zgody. Natomiast jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że mimo wszystko rozwód zaistnieje, nie zmienia to faktu, że małżonkowie stanowią jedno ciało i że Bóg widzi ich zawsze razem. A więc jakby prawda o samym sakramencie nie ulega zmianie. Także mimo, że nastąpił rozwód, nadal ma sens ratowanie małżeństwa. I mimo, że sytuacja może wydawać się po ludzku mówiąc beznadziejna, to nadal Bóg chroni to małżeństwo sakramentalne swoją łaską i rolą małżonków jest otworzenie się na tą łaskę poprzez wiarę właśnie w moc działania tego sakramentu i świadomość, że przed Panem Bogiem stanowią w dalszym ciągu jedno ciało. Od strony emocjonalnej pozornie się wydaje, że rozwód skończy cierpienie, ból, i wiele rzeczy uprości, ale tak wcale nie jest. Z doświadczenia wielu osób wynika, że ból pozostaje, że trudne problemy pozostają, tylko jak gdyby jeszcze rosną w nas. Nic ten rozwód w nas w sumie nie załatwia. Jeśli ból to związany ze zdradą, czy wobec tego problem wierności to główny problem małżeństw? Nie. Wydaje mi się, że zdrada powstaje wtedy, kiedy nie ma więzi emocjonalnej między małżonkami, kiedy ich relacja jest zaburzona. I wtedy jeszcze nie dostrzegamy czasami kryzysu i nie wiemy, jak on się nam może objawić, ale to już jest pierwsza oznaka, kiedy mamy problemy z komunikacją, kiedy mamy problemy z naszą więzią, że kryzys się pojawił w naszym związku. Wydaje mi się, że niewierność jest jakby skutkiem tych zaburzeń. Ja bym jeszcze powiedział, że skutkiem zdrady, skutkiem odejścia jednego z współmałżonków jest przyczyna, leży również po stronie więzi małżonków z samym Stwórcą. Po prostu brak wiary, czy niedostatek wiary jest właśnie źródłem odejścia, źródłem kryzysu. Czy zdrada może być wybaczona? Jak wybaczyć niewierność? Zdrada może być wybaczona. Mogą być wybaczone i wielkie upokorzenia. Wybaczenie dla mnie jest wielkim darem od Boga. To jest poza sferą takiego zwykłego ludzkiego zrozumienia. Ale ja doznałam w swoim życiu łaski przebaczenia. Przebaczenia i w wypadku moich błędów, i przebaczenia dla mojego męża w moim sercu. A jeśli się nie uda, związki niesakramentalne, czy i dla takich jest miejsce we wspólnocie? Celem wspólnoty jest ratowanie małżeństw sakramentalnych i przynależeć do wspólnoty mogą wszyscy małżonkowie, którzy chcą ratować swoje sakramentalne związki, a więc również i ci, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych. W tym sensie małżonkowie sakramentalni, którzy są związani związkiem w związku niesakramentalnym, tkwią. Owszem, też mogą przynależeć do naszej wspólnoty w tym sensie, że w każdej chwili, tak jak syn ojca marnotrawnego może powrócić do ojca, tak i nasi małżonkowie sakramentalni mogą powrócić do nas. Mamy poczucie, że gdyby w Kościele było udzielane większe wsparcie małżeństwom w kryzysie sakramentalnym, dużo mniej Kościół musiałby poświęcać na duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych. Czy to jest w związku z tym źródło mocy? No, oczywiście, to źródło mocy mamy w górze. Jest niezwykle silne, jeżeli się na nie otworzymy. A żeby się na nie otworzyć, musimy wykonać ciężką pracę. Pracę zmiany siebie, często naszych nawyków w codzienności. A dla mnie głównie to była zmiana oceny drugiego człowieka. Patrzenia na drugiego człowieka bez takiego krytycyzmu, który często w ludzkiej psychice przychodzi jako pierwszy i zabiera przestrzeń, którą można by poświęcić na zrozumienie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że kryzys dla mnie i dla wielu osób, które przychodzą do tej wspólnoty, jest takim punktem zwrotnym, który każe nam jeszcze raz spojrzeć na swoje życie. I jest takim momentem, od którego my możemy odbić się i odbudowywać i swoje relacje z Panem Bogiem, i swoje relacje z innymi ludźmi, no i też uczyć się i odbudowywać, na czym polegała przyczyna kryzysu małżeńskiego i odbudowywać też relacje ze współmałżonkiem. Czy wobec tego, jeśli ktoś zapragnąłby włączyć się w Waszą wspólnotę, gdzie znaleźć można Sychar? Myślę, że najprościej trafić jest do nas poprzez strony internetowe, poprzez poznanie adresu tej strony, a najprostszym takim sposobem trafienia na naszą stronę jest po prostu wpisanie w wyszukiwarce słowa kryzys, w wyszukiwarce Google słowa kryzys, słowa Sychar, słowa rozwód. Myślę, że to są akurat te trzy takie najbardziej kluczowe słowa, dzięki którym można najszybciej trafić na nasze strony, a na naszych stronach a istnieją w tej chwili już 3 strony. To jest ta pierwsza strona, która powstała, czyli strona wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Następna strona to już jest forum dyskusyjne, bardzo rozbudowane, bardzo podzielone tematycznie na różne specjalistyczne potwora. I trzecia strona, która powstała w tym roku, niedawno została oficjalnie otwarta w niedzielę, poranek wielkanocny. To jest strona telefony komórkowe i też można, właśnie mając taki telefon z możliwością odbioru internetu, również wejść na taką stronę i tam zapoznać się z naszą wspólnotą, z naszą ideą, też otrzymać wsparcie. O wspólnocie trudnych małżeństw Sychar na drugim spotkaniu w Górce Klasztornej rozmawiali z nami Andrzej, Małgosia, Wito, Agata, Ania, Tadeusz, a dla Radia Tbilisi wywiad przeprowadzał gość zagraniczny Jurek Kukuła.